أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تیر آیات کریمنا اتا پنزو سایدنا مستقل حصوا جوصل پنزو در شایاتا پوری قدی کی اموری سیاسی ذکر کول تحکیم دبارا بالعدل پینصاف او دو نظام عسکری نه امورو او بیا درې بابونه چې کوم پدې کې چلے دو لومبه باب شپږ او یا ته پورې پدې کې درې امور سیاسي چې لومبه ذکر شو اته 50 کې او دیم ذکر شو ورپسې نه 50 کې نو زواجر دي منافقینو دا او داغي قبایح ذکر کړي د دې زینا تا کوم سره چې د حکم د الله او د رسول خلاف دی او دې تنازع کې رد قران او سنت ته نه کوي واپس کیږي نه کتاب او سنت ته دا هغه حال ذکر کړي دا چې خلک شته چې ری جګړه په قران او په سنت نه فیصله کړي بلکې په بل چه فیصله کړي دا هغه حال ذکر کړي حضرت رضوان قران کریم کې د بعضی آیاتونو د تشریح د پارا شان نزول خامخه مخه تکول بکاري چې سړی پاغه پوش د باب کې غن شان نزولونه مفسرین نقل کړي زاد المصیر کی ابن جوزی بیا استیاب کړل دي پدې کې یو روایت مشهور دی د باب کې چې په نسبت د نورو روایت وغه ډیر مشهور دی مفسرین اکثر هغه راخلي د دې مقام کې سراج المنیر کی شیربینی راغسته دی لومبی جلد 361 صفحه کې د آیات دلاندې قرطبی ذکر کړل دی دلته پنځم جلد صفحه 264 کې دغشان د نورو مفسرینو مظهریم ذکر کړی دلته دیم جل کې بلکې حافظ ابن کثیر مختصر راولل بلکې فتح القدیر کې علامہ شوکانی ذکر کړی او غو روایت بیا الکشاف کې زمخشری راوړو او مشهور عالم ابن حجر الکاف الشاف دغه کتاب دی الکاف الشاف کی تخریج احادیث الکشاف هغه کې غو روایت ذکر کړو چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه په بشر نوم یو منافق و داغه د یو يهودي سره جګړه را لاله دی خو په ظاهر کې مسلمانو هغه يهودي و منافق و ته وي پر دې جګړې فیصله وکړو خو تاسو په مولا به کو په کعب ابن اشرف باندې داغه ته نه زمون په مولا به نه کو تاسو په پیغمبر به کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه منافق دی خو زور چلو ځکه هغه د پته و چکاګو نه اشرف يهودي مولا ده خوشاله را خوشاله به کوم سره شوت مشوت باور کم کنه شوړه موړه نا په زما په حق کې فیصله وکي او نبی له سلام خوشرته د بن صافه فیصله نه کوي او بار صورت لال نبی له سلام لال نبی له سلام چې کلا د دوالو جانبینو خبر اوریدا د يهودي په حق کې فیصله وکړه چې شه ده منافق چې بار ورو په دامه ده نه منظور يهودي ته وی دامه ده نه منظور هغه استاسو پیغمبر کړی ده پیزه نمنم نو تاسو مولا له وزغوی نه پیزه خضر بیا ابو عمر رضی الله عنه له لړ په دې اتفاق کو عمر رضی الله عنه له فیصله وړه يهودي وته ټوله واقعا ذکر کړه عمر رضی الله عنه ته چې دا شان جی د ما ته وی چې کعب ابن اشرف له زخما او ته جنازه په خپل مولا نو فیصله نه کوم غیم ته معلوم دي تاسو په پیغمبر به کومه اگر اله فیصله وکړه خو دې وی چې په نیم خوشاله او زو عمر رضی الله عنه له بل چاله او اغه منافق ډیر پسته پسته خبرې چې زما پتا ډیر ته ما د عمر رضی الله عنه ته هم کال راغلی او سب زمونږ لپاره فیصله کې او ستا فیصله زمونږ لپاره پسر شروع او خنبی له سلام فیصله کړی دا پیاوجی هغه فیصله کړو نه يهودي منافق بیا پستې شروع کړ عمر رضی الله عنه په دې فیصله کو کور ته نه نوت بار کړو تور نیولې او شاته خو چې خواله نه سره دغه خبره نه کړې خو هغه منافق لیدا کا پرې واله او هغه هغه دې کې خپل ټول کولې مردار شه وی کم سړی عمر رضی الله عنه وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم فیصله ته غاړه نه کړې نو د عمر فیصله د هغه په حق کې دی وی ا روایت کی راضی رستو بیا جبرئیل علیہ السلام چراغ نو دای اوئے اگر چ روایت په لحاظ سره کلام ته کول شي ها علامہ شوکانی ابن لہی یاد پکې او دال دادی او واقع عجیب دو غریب ده په ذکر کړی د لوی علماء حافظ ابن حجر مطمئن دی لاغه کدا او شي عمر فرق بین الحق والباطل د حق او باطل مې څه فرق راوس دغه یو چې نبی علیہ السلام یو فاروق لقب ول ورکو فاروق معنی سو ډیر فرق راوستون کې پمین زه حق او د باطل کې نو عمر فاروق سره مشهور شو کنه او دی خو یو منافقانو شور جوړ کو چې دا خو چې زمون سره وجل دی نور خو یریدل د عمر رضی الله عنه په مملکت نه دیت راواله مملکت د عمر نه دیت راواله پیسې آیاتونه نازل شو عالم تر آیات نه ګوري ال الذین غکسان او ته یزعمون چې دا غلط داوی کوي انهم امنوا بشکه دی ایمان راولې دې بما انزل الیک پاو کتاب شراله گلې شوی دې تا تا وما انزل من قبلک او پاو کتابونو شراله گلې شوی دې مخکستان یزعمون معنا دعوی ده دا الله مالوسی یزعمون معنا یدعون دا غلطه دعوه کوي اکثر زام استعماليږي الله مالوسی اکثر ما وقال فيما يشك فيه چې کوم ځای کې شکی پکې همدغه شان علامه شوکانی چې استعمال داسې دی سراج المنیر کی شیروینی هم وي چې استعمالی کی پاغه به کظام چې کوم ځای کې خبره تحقیقی نه ښه د دې وجنه دا زعمو دا ټکی ډیر خطرناک دی زعم او زعم یروي بس خلق داسې وي نو دا وی مشهور ده پیسې سره دی څنګه مشهور ده قران کې نشته او حدیث کې نشته مشهور ده نا اکثر باطل پرس خلق عقیدات کوي چې او داوا کوي خو هغه داوا حقیقت کې نه لري او جنوي زغمونه اسی غلطه وي کنه ایمان خو نشته په قران او په پیغمبر باندې او وی په خپل باندې چې موږ ایمان راوړل دی الله وي دروغ وي اسی داوی بیا سي داوی چې تاسو داوی وي کله چې په داوا باندې دلیل نه وي دا غاسي داوی د خپل خبرې کنه ځکه وي زغمونه دی غلطه داوا کوي غلطه خبره کوي کنی دا خبره خو صحیح خبره ده خو دې پړکه نه واکنه د دې د خلې او د له موافقت نشته دروغ وي دروغ دا وی کوي انهم امنو بما انزل الیه چې یقینا دې ایمان را ولې پاګه کتاب چې را لګلې شوی دې تا تا او ما انزل من قبلک او پاګه کتابونو چې را لګلې شی دې مخکستان یریدون دی غواړي ایت حاکمو الی طاغوت چې فیصله وسی طاغوت ور طاغوت ته فیصله وړي طاغوت څوک کعب ابن اشرف او يهوديان لوی مولا چې منافق وي وي فیصله واغه باندې کو او هغه يهودي وته نه نه زه په خپل مولا فیصله نه کوم هغه د فتوا نزدک الله جل شانی طاغوت ته فیصله وړي او قد امروا د دې وجنه حافظ ابن کثیر وي وي طاغوت ته ایمه سوال کتاب او سنت د قران او سنت نه علاوه هر څه چی او چې دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت خلاف دین هغه طاغوت دی د دې طاغوت ته فیصله وړي وقد امروا حال دا چې دې ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې انکار وکړي د طاغوت نه پتا ته حکم داو چې ته به د طاغوت نه انکار کړې تا په الله ایمان یو او طاغوت به کافر طاغوت به نه مني او تل کې بیا طاغوت ته فیصله وړي د شان نزول مطلب نه دی چې آیت هغه سره خاص دي ځکه حافظ ابن کثیر وی طاغوت هغه سیسته وی بس چې د قران او سنت نه علاوه وینو نو آیات عام دي کنه د دې وجنه حافظ ابن کثیر هم وی په آیات دلیل کوي دلیل کې پیش کو مونږه زم دې دا غچا بدی بیانې دا غچا عدل عن الكتاب والسنه وتحاكم الى ما سواهما من الباطل چې د قران او د سنت نه ډډو کړه او هغه چاته فیصله وړي چې د دین علاوه دی باطل ځکه چې د قران او سنت خلاف دی اې دی باطل وي ایدلته هو المراد بالطاغوت طاغوت نم دا مراد چې الله حکم کړو چې دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت مقابله کې سره شی غو نه مني فقد امروا ان يكفروا او يريد الشيطان او غواړي شیطان ان يضلهم ضلالا بعيدا چې گمراه کړي د خلکو لپاره گمراهه لري سره شیطان کار دادی چې خلک د قران او سنت نه اړي ښه او دته په مخالف کې خوند او لذت پیدا کړي او بیا خصوصا چې دی پوئږي چې پایې کې زما خیتره کړه دنیا کدی بیا په کتاب او سنت فیصله نه کړي او اذا قيل لهم او کله چې دی تو ویل شي تعالوا راشه الى ما انزل الله هغه کتاب ته چرا لګل دی الله ویل الرسول او راشه پیغمبر ته د پیغمبر سنت او تراشه پس د وفات داغن نرائیت المنافقین وینی بط منافقان یسود دونان که سدودا چه دڑا بکیستانا پا دڑا کولو سخام دڑا بکی کتو تو ای رازا پا قرآن و سنت پیسل کونو دی افسدو گری ایرا نوی دخوی بطا زیرہ تکوم دی پا دی نکوم آن دادو چه پاکی فیده ای کنه دی پوئی گی چه اس دی که زمان فیده دا نبیا مند ہوئی مکی درشیو دی منافق شان داده وین یکل لهم الحق و یاتو الیه مزعنین دې پوېږي چې زما په کې فائدہ شته نو دې په سینې دربې چې زما نه ما زما په کې مان نه خو چې کله پوېږي چې زما په کې فائدہ نشته دې په شاده تختیخه یا سدون عن کسدودا بس دا د منافق لوی نه خلا چې تو ته راځه لکه په قران او په سنت به فیصله کوشي د الله کتاب او د پیغمبر سنت کې صحیح بس مونږ ته به منظوري دی وي نه نه ته خو د خپل مشرانو نه ما زما خو یو تنظیم دی زما خو پلانې دی زما ډینګې دی ما د پلانې ځای ځای لري نا غزه کې بلوي مولای خانه اپ خپل او بیا له ځان نه بلوي مولانو حواله ورکی ورته هم لوی کول کولای غن نه نجیو د هم مشرانو باندې بیت مادي مو نکو یا سدونا ان کا سدودا وته خپل مشرانو بیت مادي نه کوي زم ما خپل مشرانو بیت مادي نشته الله او د الله رسول الله او د الله رسول چې سوین هغه مومن مو که ساده مشرانو هغه مومن او که ساده مشرانو خبره قران او حديث کې نو بسر استرغو او که ساده مشرانو خبره د قران او سنت خلاف نه نو بسر استرغو مشر فاصل کې دا الله کتاب او د پیغمبر سنت دا مشران دي دا پزان باندې حاکمان کا سوټی چې وتوي زرګر لګي او پاغه باندې سر ګوري کنه چې دا صحیح دی او که صحیح نه دی غلغش پکښتا نو که سوټی پر قران او سنت دی ښا دی وجنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله و حق بالکتاب و سنت قران او سنت که سوټی جوړا کا پدې شی او تعالی پدې او تعالی چې پدې ټول برابر شي صحیح دی اچې دا قران او سنت په ټول برابر نو هر مشر چې ویلي هر صابر چې ویلي هر مولا چې ویلي دار کتاب پاشا کیچی اغلر کوا دا د منافق شان نه چې دې بیا دینه جوړه کوي یو ستون ان کا سدودا نو فکیفا نو سرنګي وی حال د دې یا څنګه هیلی بکې دي اذا اصابهم مصیبه کله چې ورسې دي د سو مصیبت بما قدمت ایدیم په سبب د هغه بد عملونو چې مخکې لګلې دي لاسونو د دې ثم جاءوا يحلفون بالله يا براشتا تقسمون بخري بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا چنه به اراده کړی مونږ مگر خېګل او جوړ جاړي فكيف من فكيف يحتالون څنګه بیا هلي کوي چې کله سم مصیبت راشي ځکه چې د الله سو ندا ته قد عمل استر چې داغه په سزا کې راګیر شل کده منافق چې هغه غلطه خبره وکړه د نبی علیہ السلام د فیصله انکار کې کوم مسلمان نه او عمر رضی الله عنه مردار کوي وجو ندی بیا را لو شورې جو قسمونه کول چې چیزه مونږ مطلب او دانو مونږ زکه کعب ابن اشرف یادو زمونږ د فلان کی سی وو چې هغه وی چې جوړ جاړې راشي د جوړ جاړې او د اسلام په خاطر باندې غلط لیدي دا اوس مو یاد ځخه کوم خبره چې دا غي ور اوس د دین نه کنه چې ته دا خبرو کې ندی وی هر مقصد تعویل وو کو کنه قران او سنت بداتي واړو را واړو لدې خپلې مسلې ته را واړو ان اردنا الا احسانا ان اردنا معنا ما اردنا بتحاكمنا الى غيرك الا احسانا الى الخصوم وتوفيقا بينهم ولم نرد بالمرافعه الى غيرك عدم الرضا بحكمك علامه روسي وي ویني غوښتي مون په دې خبره چې مون په اصله بل چاله وړي دا مگر دې د پارا چې د دیمینس کې خېګړه راشي او جوړ چاړې راشي او مقصد هم دا نو چې د نصاب په اصله رضا نه یو غني دا وګوره چالاکی خو کوي کنه هر منافق دا چالاکی کوي ښا ته دی وجنا قران کریم دا ټکی استعمال ورته بوته څه نص راغلی دی حدیث مخې ته شته، که هاخوا حدیثي هاخوا هم نسي، بلکل په سره سترګو دې ته وسعت وي، دې ته فراخي وي، د الله دین کې فراخي ده. خو چې هاخوا نشته، هاخوا د یو مولا خبره ده، وینا ده، د یو مولا فهم دی، د هغه پوهه ده، فقه ده وي، نو ته څنګه قرآن مقابله کې پیش کړې، څنګه د حدیث په مقابله کې دی وایي چې جوړ جاړې کو کنه، تاویل به کو کنه، تاول به کوې، تاول دې ځای کې مه کوه، تاویل په هغه ځای کې کولی شي چې دواړو غاړو ته دلایل شته، نو ته پکې یو راجح کې غوره کوې، نو ټیک دی، که د غوروالي لپاره د هغه بل د پرېښودو دپاره نه، په هغه باندې ټوپونو والو دپاره، بلکې دې مقصد دپاره چې دا مې ځکه غوره کړه چې دا وجره دا وجه هغې لپاره ذکر کړه، خو تا مطلب یې نه وي چې ته بیا هغه بل بلکل په سکون او په لتو باندې وی خواکې وی، او یا چې د سر نه په کوم ځای کې نس نشته، هغه ځای کې د هېڅ چا خبره قابل قبول نه ده. ټولو ائمو دا ویلي دي، هر یو په خپل دور کې دا ویلي دي چې ګورې دین پسې لاړ شي، قرآن پسې لاړ شي، پیغمبر پسې کوي. یو سړی دا وایي یره دې کې څه وجه ده، نو بعضې خلک دا چینجنې غونته خبرې کوي چې څه وجه ده چې داسې دي، نو وایي څه وجه ته ضرورت نشته، خو چې پیغمبر ووایي نو خبره برابر ده. علما لیکي متابعۃ النبی صلی الله علیه وسلم واجبۃ، د نبی علیہ السلام خبره منل هغه واجب دي، و ان لم یوقف فیها علی علل المعلومه واسباب المعقوله. دا علامه خطابی قولو، شیخ القران ضیاء النور صفحه 123 کې مرا نقل کړو، علامه خطابی وی د نبی علیہ السلام تابعداری لازم او واجب او فرض ده، اگر چې مونږ ته دا هغه وجه نه معلومه چې ولې مونږ ته دا وجه نه معلومه کنه، ته وجه ولټې نه لاغه به عمل کې، د دې وجه به ته څنګه لټې چې سار مال دوره کاده سنت دی، دوره کاده فرض دی، دا دوره کاده سنت نبی علیہ السلام سار ولې کړی، دا اما صحیح نمخ کې دوا یا سلور ولې کړی دی، رستې دوکړه دا ولې ترتیب په ماجیګر کې بدل کړي نشتا، دا ولې په ماخام کې دوکړه او رستې کړو، دا ولې په ماسوتن کې دوکړه او رستې کړو، او په سار کې مخکې کړی دی دوا، دې کې به نورې وجه نه لټې، خو چې د نبی علیہ السلام نه نقل ده، ناگر چې مونږ دا غي علتونه وجني دا غي اسباب نه مخه ته په عقل کې، لیکن بیا به مونږ منو په مونږ باندې فرض دي، او دی به نه جی کنه جوړ جاړې کو کنه تعویل کو، الا احسان او توفیقا، زمونږ مقصد دا دی کنه چې د خلکو مخ کې جګړې پیدا نشي، او یې دینه فساد جوړیږي، فساد او د نبی علیہ السلام د سنت نو فساد جوړیږي، او خصوصا ته به امی سړې پوه کې، او ته به ووایې چې دا د نبی علیہ السلام سنت دي، ګورې بیا به ما غریب جګړ چرته به مونږ نه چې مولای نه جنگي کنه، امی به چې ته جنگونه کې چې هغه وته دا ووایي چې بای دې کې جګړې مکو، شاه ولی الله رحمه الله مونږ کو، او شاته مشهور اهل حدیث شاعر هم دی، عالم هم دی، شاه زاخر فاخر الہبادی، هغه ورپسې د ماخام مونږ کې ودرېد، نیت ورپسې شاته وتړو، شاه ولی الله رحمه الله هغه سړی دی چې هندوستان کې نن زمونږ څومره علما دي، که ځان ته دیوبندې وي، که ځان ته اهل حدیث وي، که ځان ته حنفي وي، که ځان ته هر څه وي، خو چې دلته اوسي بریلی دی، دا هغه ټولو په سند کې شاه ولی الله دی، مخې ته مشرانو کې زمونږ په سند کې زما خپله د قرآن سند کې پروت دی، د حدیث سند کې شاه ولی الله رحمه الله پروت دی، شاه ولی الله مونځ کوو، شاه ته ورپسې شاه زاخر مونځ کوو، او چې څنګه هغه وی ولد دعالین شاه زاخر فاخر الله آبادی آمین زور و جمعات کې چې د نور ځله داسې نه وشوي، چې نه وشوي جو خلک به راپن شي، زمونږ نه پسې دا دې څه وکړو، دا سړي شاه صاحب چې وکتل زر راغرول، پته یې دام د نبی علیه السلام طریقه وده پې عمل وکړو، خلک یو خبل کوله، هغه ولې چې عالم وته مولوي صاحب وته جمعات ووي، بیا جګړه پاتې شوه چې بایي زه دام د نبی علیه یو طریقه باندې دا عمل کوم، هم بهم عمل وکړو ته هم وکړو، بعض صورت زما مقصد داو چې جګړه دا غځې نه پیدا کی، کا خلکو ته وویل چې بایي دې په دې عمل کې پرې دی کنه، کوي به پرې کنه، مونږ ته دا غوره ښکاري، مونږ په دې باندې عمل کوو، بیا جګړه نه وه، دا وساتو، دا د نبی علیه السلام نه متعدد طریقې نقل وي، د صحابو نه نقل وي، د ائمه دین نه نقل وي، نو بیا په دې کې یو سړی لګي هغه یو بالکل قطع غورځي، او لګیا دی او په هغې باندې 12 ګنټې تقریر کې ضرورت نشته، دا هر چا له ورځي را تقریرونه او دا بیانونه او دا حوالې، خو عوامو خلکو ته دا اول نه ضرورت نشته، د طالبانو سیز دي، که څوک طالبانی او هغې ته یو سړی ناست دی او دلایل پیش کوي، نو ښه خبره ده، پیش دي کې وتره خپل تسلی دپاره، لیکن عامو خلکو کې دا ضرورت نه وي، خو چې کله یو سړی لګیا دی او هغه بیا داسې کوي، نو بیا الله پیدا کړي د هغې لپاره یو کس چې هغه له جوابونه کوي، او په کار دي چې وشي، ولې د عوامو ذهن کې دا راځي چې ګوره کتاب ذکر کوو، پلان کې ویلي دي، پلان کې، حالانکه هغه خط او برید کړي، نیمه مسله را لیو نیمه پریدی نیمه را لیو نیمه پریدی ناغه بلو مو لگی اغم دا شیخی بیا چه خامخاغه دلائل پیش که و خواه خبره که چه وضاحت راشی و زما مقصد داو چه دا منافقت خوی دا زان لرکا دا منافقت خوی سوی قرآن کریم آیتون عام دی گوری دا نا چه دا صرف بشر پوری خاص چه دا خوی اوتنو وی نا دا اللہ کتاب عام دی العبرت العموم اللفظ لال خصوصی سبب اوسم که اوسن داس دی چه اگر قرآن و حدیث صراحتن پریک دی او بیاوی یه رجی مقصد پا که زمان داو که نشی جگڑه پیدا نشی و فساد را نشی و دارا نشی دام ده رور دی ردغ منافق چه غیبه وی پینا ردنا ندا گوختی مونگا پا خبرا اولو سرستان علاو بلچاتا الا احسانا مگر خیگڑا و توفیقا نو جوڑ جاڑے اللہوی اولائک اللذین دا صفتنو علا حق کسان دی یعلم اللہ ما فی قلوبیم چه فطر اللہ تا داغس چیز دی پڑنو کی کم منافقت دے اللہوی دا منافقت ما تا معلوم دا دیر لوی دو پڑک دے یعلم اللہ ما فی قلوب ما سشد من النفاق والغیظ والعداوة تد پڑھ کی چکم منافقت دے کم غصد موحد تا و ایمان والتا او عامل دو سنتا او دارنگی تد پڑھ کی چکم دشمنی دو سنتو سرا اللہ ایمان دے پتا یعلم اللہ ما فی قلوب نو فہاری زحنم ڈڑ دیو کا او وائزهم او پن ورکا و دیتا بیان بن پریدی نصیحت بکے او قل لهم فی انفسهم او آیا دیتا جدید زانون بارک قولا بلیغا وینا اثرناکا مانا چکل زان لشی و ساتر خبری شی کنا نبیاوات دا سے خبری ہوکا چرا دلوتا ننوزی و قل لهم فی انفسهم دیکھیں مقصد اصل کے اصلاح دا کنا بولی تاچی اصلاح تارگٹ کنم دی واغس کو چی فلان کے دا فلانی زیے نظائرہ دا چی خطا متنفر کو بیاتا خبری تا وقت دی خطا زان تا ادرا و مخیتا دیو جنن مالا عام خبره چې کله هغه مخله درشي او پوهېږي چې اوس دی وخت زما خبره اثر کوي کې نه وا خبره اوسرو که خبره بر فی انفسهم نه فی مجالسهم یا فی شان انفسهم الله ملوسوی او قولا بلیغا دا څه وینا چې یبلغ بعبارت لسانه کن حما فی قلبه چې رد پړل کې سدی کنه هغه په جبه د اخکار کې غت زاد المسیر کې ابن جوزی وی د فصاحت وینا د بلاغت وینا دې وجنه اغه ته شامل لې کشافم علامه زمخشری وی چې د بلیغ نه مراد دا دی چې دا سي چې د دې لته کوزشي مؤثره اثر پیومو کی کنه ادا چې کله ځان لې کی کنه نو خبر ورتوک کی دی شي الله غي سره اسلام کی داغه کو نشور تا خو خپل کارو کو کنه د الله درزا ده پاره ادا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا الله وتقول وا چې دې ته خبره کوا او ځان لو کيو معنا دا ده فی انفسهم معنا د دې نفسونو بارکه په یوازیوالی کې د دې سره مظهری خپل تفسیر کوي یا فی انفسهم د دې نفسونو بارکه چې خبره کوي نو وینا سرناک او کا ادا سرناک وینا څه شرایط غټ شرطدار جنوم ماخلا ډیر کرته یو سړی خپل بیان کوي خاصه خبره کوي خو چې کله رد کوي په مخالف باندې دا غنو موالی پلان کې چې کله نو واغست نه غوښی دا خو سره په ما باندې رد کوي څو صفات ذکر کولې وایي ساره چې آزاد سره کار دی دا غو صفات ویلان دي کا غرا دی او کبل لا دی او کبل لا دی راځي کنه دا غي سرکار نشته خدا سي وایي چې دا کوي نه دا کار د منافقت دی دا غلطه خبره ده دا غلطه وینا ده انور استاد ذات سرکار نشته چې په دا غو نمونه اخلي ښا او خامخا په دې کې به ثواب غني نه بلکې خود سوجوهنه ممنوع هم دي ګورې ښا یو خدای چې دایل البدت دا چې بعض علماء لیکلي دي چ پوېږي چې را د دروازه نه خلکو ته خاطر درو خلکو ته په ګوتکې چې فلان کې نا غزه کې چې ته پوېږي چې مصلحت پدې کې چې دینو مواخلم نا غزه کې بینو مخلي او کنينو عام حالاتو کې د صحابه وګوره د تابعین وګوره زموږ دایمه وګوره دارنګ دا غنې کو خلکو چې په دنیا کې ټول عمرونه غي پدې کې لګولو زموږ خو به اوسو سکند چې ته پدې کې لګي او داږي په ټول عمرونه لګي دي نا غي څه چل کړو کومه طریقه و داږي دا څه طریقه و چې هغه اثر نه کوي ښه اگر چې تا ته پکې کنزلو شي تا برداشت کا تا ته پکې سپکې سوري ویل شي تا غدا الله تعالی رضا ده پاره برداشت کا الله بدلا جر درګي تا په دې څوک دروغ وي الله تعالی رضا ده پاره برداشت کا بدنامي ولګي الله تعالی رضا ده پاره برداشت کا شاه اسماعیل شهید رحمه الله رحمتا واسعه اغلوی عالم هغه چې په دې غاله راغی او مسلې کوله د شاه ولی الله رحمه الله نو سه نه هغه په هر ځای کې کوشش دا کړل چې قرآن او سنت اصل طریقې سره خلقو ته ورسي دا کم ځای چې هغه ایثار او نلته به د قران درس شروع کو د حدیث درس پر سکار دا غنو امولانو به پټول غول دا وابه دي د صابری وګوره خلک مونږ د زور دین نالي هغه به قران مخه ته کو حدیث به مخه ته کو خلکو ته مقصد دا چې اسلام په دې کې نه هغه به ډیره بدنامه وي تر دې چې مولانو ورپسې دروغ لیکل د دروغ په څیر ورپسې جوړې کړې وټ وټ کتابونه ورپسې پاغه دور کې لیکلو داغه مولانو چې چا د سیکانو نه وظیفه غستی او پیسې غستی او چا په کې د انګریزانو نه غستی دغې بچو لیکن دا هی کوشش ودا چې خبره وشي نو خبره اثرناک اصل کې د الله دا او د الله د رسول ته خپل خبره مکو کنه ته وی الله ویلی دی بس دا الله رسول ویلی دی حدیث کې راغلی دی قران نو چې خپل خبره نه کې با اثرناک ای اګه تا په خپل خبره ملګری کړې خپل خبره کې ایو تن ټارګټ کې راځي سر بیا ختم شي ولټه نقصان وشي ښه اوس د دې زنه دام داخل دی اصل کې په زجر د منافقینو کې او ترغیب د اطاعت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا چراشه لکه د منافقانو په شانتي کار مته الله پیغمبر دنیا ته دل را لګلې چې خلک پر بس لاړ شي دل نه را لګلې چې پیغمبر شته یا دغه سنت ته دی بیا مغه پریری بل چا پسې منډي وي وما ارسلنا من رسول او نه را لګلې مم هیڅ پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر دا چې منلو شي داغه په حکم د الله پیغمبر مونږ دې لپاره الله وی را لګل دي چې دا هغه منلو شي دا الله په حکم الله ویل دي چې مې یو ته رسول فقد طاع الله او دې پیغمبر اومنه نو دا الله مو منل ولې قران مونږ هغه راول دي دا رنګ دې قران تشریح هغه په خپل سنت وکړي لګره باید دې کې دا قولی سنت دي باید دې کې دا عملی او فعلی سنت دي نو باید دې کې دا تقریری سنت دي دې ټول باندې تشریح کړي دا الله د دین باذن الله الا ليطاع مگر دې د پارا چې منلو شي داغي باذن الله په حکم د الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم اوس دې نه ترغیب دې دیتا او کچرتا یقینا وې دې چې ظلم کله چې ظلم یو کو په خپل ځانونو جاو کا راغلې وې تا راغلې وې کله چې دین دا زیاتې و شو بیا تا خوا ته راغلې وې فاستغفر الله ان بخنه غوخته وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوخته وی د پاره پیغمبر ګره داسونه وی چې واستغفرت لهم تا ولا بخنه غوخته وی نه پیغمبر ولا غوخته دا څه کی ذکر کی چې اشاره وکي چې دې متوع ذکر دې د منل بزک کیږي د خپل راتل بزک کیږي د په سنت او فیصله بزک کیږي چې الرسول دې الرسول الله را طرف نرا لګلې شوی ده کنه رسول استاد ته وی کنه او استاد او قاصد او الچی خپل خبره نه کوي چې چارا لګلې نه دا خبره کوي محمد رسول الله په ټول ژوندګي کې خپل خبره نه کړی هغه چې چارا لګلې والله نه دا خبره کوله او ما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذکر رسول ذکر کړه واستغفر لهم الرسول او بخنه غاری دې د بخنه غوښته وی دی له پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم خام خادی به منتوی اللہ دیر توبا قبل انکی مہربان کله چې دین زیادتی ہو شو پیغمبر استا خوال را گلے او دا اللہ نے بخنا گوختے تا ولم بخنا گوختے پیغمبر ولم گوختے ان اللہ با بخلیو چی کل پی اخلاص و اللہ توبا قبلی او چی کل یو سڑی توبا و باسی دیو عمل نو اللہ قبول کی نا تائب و من الزم بکم اللہ زم بلو گویا کہ دارو دا گناہ کلیں ادیدہ سے اللہ ختم کی دې کې ترغیب مقصد دی دا کنه چې منافقت پرېږدې کنه نو تاسو ولټه بیا لګیا شو په خپل منافقت لک شوې ټول د آیت مطلب خدا دی چې پیغمبر موجود دی داغه خپل راشي کنه او باز کسانو لګې دو دې باقی کیسې جوړې کړې ا کیسې باز خو مفسرین عمر اولی دی په خپل تفسیرونو کې حافظ ابن کثیر ذکر کړی دا مدارک ذکر کړی دا بل ذکر مدارک حنفی دی ګوره غوړو ذکر کړی دي همدمره چې مدارک لفظ دقیل سره راولل شي ویلی شي دي او حافظ ابن کثیر سند سره ذکر کړی دا چې ذکر شیخ ابو النصر فی کتابه الشامل الحکایت المشهوره شیخ ابو النصر په خپل کتاب الشامل کې مشهور قصه ذکر کړی دا عن العتبی دا عتبینا هغه وی یزید نبی علیہ السلام د قبر خوا کې ناشتم په دې کې او باندې چې راغې او د نبی علیہ السلام په قبر سلام او کچ السلام علیک یا رسول الله سمعت الله یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي ثم انشا يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فتواب من طيبهن القاو والإكمو نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دا دا غبانده چی خبره ده چې نبی علیہ السلام قبر ته ودرېده دا خبره وکړه چې سلام دی پتا اے دا الله رسوله ما دا الله دا قول اورېدل چې الله خپل کتاب کې ویل دي چې دی په خپل ځانونو ظلمو کې بیا تا خپل راشي دا الله نه مغفرت طلب کی د خپل ګنا او تولم بخنه طلب کی ندیب الله معاف کی توبه به قبول کی نزستا خوال راغلیم دخپل گنا مافی طلب کم دا اللہ ناو تا پا سفارش کی پیش کو مقبل ربتا او بیدا شیرون ہوئی یا خیر من دفنت بلقائی آزموهو فطاب من دی بہن القاو والیکمو اے بہتر داغا چا چی خخشوی دی پا دی میدان و پا دی داغا کی اڈو کی داغو نو خوشبوین شوی دی داغی دا خوشبوین دا وجی میدانو نو گنڈا کئے دی رئے نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم لما نفس قرباني لذات قبر نه چې ته پاغه کې اوځي پاغه کې پاک د امني ده په دې کې سخا ده په دې کې کرم ده اوس ومن سره بیا روان شو باندې چې زما مخ کې قبر ته دا خبر وکړه د نبی له سلام او بیا روان شو فغل بنين عيني په دې کې په ما سترګې پټ شو د شو د نبی له سلام مخ کې ولیدو ما تويش يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له وعتبي الزغلة عرابي لزان رسوا غباندجي له وتوى يا زير ولا وركش الله بخل ذي برتيان دو وسيلو بزيك دا حديث پیش كي تاول لخردين وسيلة ثابتی كي لكي رسو وسيلة دا دقائيو خبر وي چو ګورا نبی له صلوات و سلام راغ نو چې نبی له صلوات و سلام غلب خو کې راتنه د قبر نه आवाज نشه کولی د قبر نه आवाज نشه کولی د قبر نه د आवाज کړو کنه چې ته معاف کړې شو بس تا توبه قبول شو یا د قبر نه د आवाज کړو چې تاسو پارش کوم او ستاره پر دعا کوم کنه قسم خو کې غته راځي و دا اول له کسا اگر چې حافظ ابن کثیر دل تر نقل کړل د خدا به حقی کې د اصل کې او به حقی په داسې سند ذکر کړل د اسناد مظلم چې تیار دی بالکل الصارم المنکی علی نهر سبکی ابن عبدالحادی پاغی کی صفحه 351 صخره دی په دی باندې کړل دی بلکې ابن عبدالحادی وی انها من الموضوعات و اسنادها اسناد مظلم منقطع دا دروغ جوړ شوی دی او د دې سند بالکل تیار سند دی او پرې سند دی ختم دی منقطع دی او دا کوجو چې روستي دی اویلی دی چې دا آیات تفسیر تکول شي په درېم صدې کې به او تدیر اپاسینا به خوب ویني په هغه به موږ آیات تفسیر نه کوو لا يجوز احداث تاویل فی آیات و سنت لم یکن علی عهد السلف چې کله د سلف په وخت کې د آیات یو تفسیر نه دی شوی کنه هغه موږ ځان نه شو کولی چې موږ بلګو د آیات تفسیر نه بد ځان کوو شیخ ابو النصر دی ابو شامل کی ذکر کوي یا بل دی ذکر کوي بل دی ذکر کوي صاحب د مدارک خزان خلاص کړی دغه وی قیله ویلی شوی دی هغه سنت نه ذکر کړي خو بار صورت انتهایی کمزور واهی روایت دی بلکې مونږ وایو چې کلا د چانه دعا غواړي او غم مړ دی یا نشتا نو پدې کې د یو عالم شک نشته چې دا جایز نه دی او دا بدعت دی صحابه چې راغلي د نبی له سلام قبر لا چې دا غنه څه سوال کړی چې الله رسول زما لپاره سوال وکړ کوم صحابي دا ذکر دی کم تابعی دا ذکر دی په امامانو کې کم امام دا ذکر دی خیلو خیر القرون کې کله شوی دی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې شپږم جلد صفحه 112 کې دات الوسیلی د لام دی ایو الذین امنوا تقوا الله تقوا الیه الوسیلہ دا غی د لام دی وی وی اما اذا کان المطلوب منهم میتا او غائبا کله چې یو سړی دا سې دی چې چان دعا طلب کین او غمړ دی یا نشتا کله په کراچۍ کې د دې د دې نو ته وی پلان کې زماده لپاره سوال وکا یا غمړ دې خبر کې دی او ته پلان کې زماده لپاره دعا وغواړه د الله نه فلا یستریب عالم انه غیر جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف مولا چې ځانته وی عالم چې ځانته وی دا غو شک پدې کې نه چې دا نه جائز دي او دا دا غو بدعات نه دي چې زمو سلفون دي دیو جنا مون وایو جاءو کا زمیر ذکر کو چې زمیر ذکر کو نو ظاهر ده چې دا سمدستی راتللو د نبی علیہ السلام وجود کې مراد دی راتلو علامه الوسی تفسیر المانی کې وی جاءو کا علی اسر ظلمهم بلا ریس مانه سامخه تراغلې وی جاؤو کا نرال خبره نو دین دی ویلی چې جاؤو الی قبر کا دا خو بیدا ویلو چې ستا قبر ته راشي نه قبر کا نه دی کا تعالی راشي ظاهر ده چې کله نبی علیہ السلام ژوندې و نو دا هغه ژوند پورې دا خاص و چې څوک براغه نبی علیہ السلام به دا هغه لپاره سوال وکړو او اوس دا چې پوری شي ٹھیک ده چې آیات باندې عمل کوي چې راشي ژوندې سړی ته عالم دی نیک سړی دی بزرگ دی او هغه ته وایي چې زه خو هم د الله نه بخښنه غواړم ما نه ګناه شوی دی جرم رانه شوی دی توبه وباسم خو ته هم زما لپاره سوال وکړه بالکل کولی شي داسې دې ته وایي دعا الحی من الحی د ژوندي دعا د ژوندي نه هغه ته مخې ته دی هغه لراغې ورته وایي زما لپاره سوال وکړه چې الله ما ته ګناهونه معاف کړي زما جرمونه ما ته معاف کړي هغه سوال د ده لپاره وکړو دا اوس هم جایز دي نو دا خو د دې نه خو دغه ثابتېږي وسیله دې کمزې ثابته شوه چې جاو کړو نبی علیه السلام قبر لم راشي نو دا چل بی قبر تاله راشي خبر کی او د نبی علیہ الصلات والسلام ذات با برکات کې فرق دی د مرګ نرستو خلق د مړي زیارت نه دی د قبر زیارت لذي ښه زیارت القبور وته وي زیارت الاموات نه دی ځکه چې زیارت ملاقات ته وي ستاسو د مړي سره ملاقات نه شوی دا د قبر سره نه شوی دی ته به پوهیږي وای بهر صورت د الله د کتاب د ځانه تفسیر کول یا د الله د کتاب داسې معنا کول چې هغه مفزي شرک کا یا هغه د شرک یو دروازه کول او انکی یا عوامو کې غلط عقیده خورونکي دا حرام قطعا حرام او معنی سلیسه خوا اسانه چې څنګه مفسرین عامو کړی دا غدغه وا چې د نبی علیہ السلام ژوندګي کې مخکې سره هم لګولې شي دغه منافقان دي نن دي پریشان دي او اوس پر خپل منافقت کلکیږي چې د محمد رسول الله خواله راغلې کړي چې دین ته زیاتې شوی او سمدستي ویلې شي د الله رسول دا ګنارانه شوی دی جرم رانه شوی دی تر علامه معافی د الله نه وګاړه سوال وکړه زما په حق کې زوم د الله نه معافي غواړم الله وا ته به قبول کړې ویل ده آیت مطلب خدا غلې نو اس اخوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت طرف ته ترغیب ورغی چې ګوره بغیر د نبی رسول سلام د اطاعت نه قبول سره خلاصېږي کستا سودا خیالي چې قبول سره خلاص شو فیس سم نه خلاصېږي فلا ربک بیا وته ګوره علم تر آیات نګوري الذین حق کسانو تا یزعمون چې دا غلطی داوی کوي دروغ داوی کوي انهم آمنو چې بشکا دی ایمان راول دي بما انزل الیک طاغ کتاب چراله گلی شوی دی تا تا وما انزل من قبلک او باغ کتابونو چراله گلی شوی دی مخک استانا یریدون غوالی دی ایت حاکمو الی طاغوتی چې فیصله وسی طاغوت تا علاوه د قران او د سنت تا او قد امرو او حال دا چې دې ته حکم شوی دی ان یکفرو به چې انکار وکید دی او یرید شیطانو او غواړي شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا چې گمراه کی دی له په گمراهه لری سره او اذا قیل لهم قل چې ویل شي دی ته تعال او راشه الی ما انزل الله اغه کتاب تا شرا لګل دی الله اغه فیصله تا شرا لګل دی الله او الی الرسول راشه پیغمبر تا رأيت المنافقين وين بت منافقان يسدون عنك سدودا چې دی پټړه کېستانه پټړه کولو سره اعراض وکېستانه په اعراض کولو سره مخ باړېستانه په مخ اړولو سره په کیفانو سرنګي به حال ده دی یا په کیفانو سهلی به کوي دی اذا اصابتهم مصيبه کله چور سيدي تا مصیبت بما قدمت ایدیهم و سبب ده هغه پدمل چې مخکې لیږلې د لاسونو د دی ثم جاءوا بیا راشي تا ته یحلفون بالله قسمون اخری په الله تعالی ان اردنا الا احسانا و توفیقا چې نه د غوښتې مونږ مګر ښېګړه او جوړ جاړې اولئک الذین دا صفتونو والا هغه کسان دي یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوهیږي الله پاک څه چې د دې لونو کې دي فارزانم نټلو کده دینا واعظهم او پن کو دیتا نصیحت کو دیتا واعظ کو دیتا وقل لهم خبر او کدیتا فی انفسهم پبارا د نفسونو د دای کی قولا بلیغا وانا اثرنا کا وما ارسلنا من رسول او نذر علیکم من هس پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر دې د پارا چې منلو شی داغه په حکم د الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچره بشکا دې خلقو کله چې ظلم کړو دی جاو کا راغلې وتا تا واستغفر الله نو بخنه غوښته دی الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته دی د پاره پیغمبر هم لوجد الله نو خامخا مونده بو دی الله توابا بندې توبه قبل انکه رحیمن مهربان